नारायण नारायण नारायण नारायण परमात्मा स्वतः स्वाभाविक सब जगह परिपूर्ण रूप से है। सीधी सरलता से सब जगह परमात्मा है ऐसा मान करके ऐसी वृत्ति कर ले सब जगह परिपूर्ण है, बड़ी शांति से, बड़ी प्रसन्नता से, इसमें कोई परिश्रम नहीं हो। सांसारिक काम में परिश्रम होता है, पारमार्थिक साधन में परिश्रम नहीं होता है। बिना परिश्रम श्रम शांत एकदम वृत्ति हो जाए। शनि शनि उपरमेत बुद्धिया दृष्टिया आत्मसंस्तम मन कृत्वा न किंचित चिंतित शनै शनै उपरमेत, धीरे धीरे संसार से उपरम हो जाए। संसार के काम से संसार पदार्थ वो पदार्थों से संसारिक पदार्थों से और सांसारिक क्रियाओं से उपरम हो जाए। द्वेष न करे, राग भी न करे। राग करने से संबंध जुड़ता है, द्वेष करने से भी संबंध जुड़ता है। भगवान के साथ में प्रेम किया उनका भी उद्धार हुआ और बैर किया उनका भी उद्धार हुआ। मानो बैर राग द्वेष दोनों से संबंध जुड़ता है, तो न संसार से राग करे न संसार से द्वेष करे। शनै शनै ऊपर हमें धीरे धीरे ऊपर हो जाए। बुद्धिया धृति के लिए दया, धैर्य की बुद्धि के सहित धीरज बुद्धि धीरज के साथ में और सब जगह परमात्मा है ऐसा मान करके कुछ भी चिंतन न करे। चिंतन न करे का तात्पर्य ऐसा है कि ना चिंतन का आग्रह हो ना बिना चिंतन का आग्रह हो। चिंतन नहीं करना ये आग्रह भी न रखे, चिंतन करना ये आग्रह भी न रखे। शनै से उपराम हो जाए, उपराम कुछ भी चिंतन न हो। ऐसी अवस्था में अगर निद्रा आने लगे तो नाम जप करे, कीर्तन करे, क्योंकि निद्रा ठीक नहीं है। उधर निद्रा नहीं हो तो शांत रहे, चुपचाप कुछ भी चिंतन न करे। कुछ भी न करने से परमात्मा में ही स्थिति होती है, स्वतः स्वाभाविक, क्योंकि परमात्मा स्वाभाविक परिपूर्ण है स्वतः ही। वो भी भगवान जान करके सब जगह रहते हो ऐसी बात नहीं है, स्वाभाविक है स्वतः ही। जैसे सूर्य का घाम होता है वो स्वाभाविक होता है, ऐसे परमात्मा स्वतः आप से आप पर लो समय। तो कुछ भी उद्योग न करके, कुछ भी प्रत्यय न करके उत्साह हो जाए। न तो कुछ चाहना हो न कुछ न चाहना हो। देखो प्रकृति कार्य दो, एक कार्य कर क्रिया है, एक पदार्थ है। एक क्रिया और पदार्थ ये प्रकृति कार्य है। ऐसा हो जाए ये मिल जाए, ये इच्छा है ना दो, ऐसा हो जाए और ये मिल जाए, ये इच्छा संसार की है। और ये इच्छा ना हो और सब शांत। तो भीष्म मन में कोई बात याद आवे तो याद आवे उसके साथ विरोध भी न हो, उसका अनुमोदन भी न हो, उससे अपना संबंध न जुड़े। उसके साथ विरोध करने से साधक होता है तो विरोध करता है, भाई वो चिंतन न हो, न चिंतन करना ये विरोध है, ये संबंध जोड़ता है। और चिंतन होने में राजी होने से वो भी संबंध जुड़ता है, संबंध ही न जोड़े। जैसे बाहर की क्रिया होती हो, बाहर कोई अपने मकान में बैठे है और बाहर हवा चल रही है, बाहर वर्षा आ रही है, वर्षा बंद हो गई, उनसे कोई अपना मतलब नहीं होता। अपने भीतर बैठे शांति से, बाहर चले तो ठीक है, नहीं हवा चले तो ठीक, वर्षा हो तो ठीक, न वर्षा हो तो ठीक, उसे कोई संबंध नहीं। इस तरह से कोई मन में विचार आ जाए तो उसे तटस्थ हो जाए, ना तो उसको अच्छा समझे ना उसको बुरा समझे, ना हटाने का प्रबंध करे ना करने का प्रबंध करे, उसे उपराम हो जाए, द्वेष वृत्ति नहीं, उपराम। वैर से संबंध जुड़ जाता है, राग से भी संबंध जुड़ जाता है, ना राग करे ना द्वेष करे, ना वैर करे ना विरोध करे, ना ये हट जाए ऐसा करे, ना ये इधर उधर बंधा रहे इधर करे, उपराम हो जाए अपने। जैसे बाहर वर्षा आई और न आई तो अपने क्या मतलब उसे, अपने भीतर बैठे शांति से। इस तरह से मन की वृत्तियों से तटस्थ हो जाए और राग द्वेष न करे, ना ये स्थिति बनी रहे ना ये न बनी रहे, ऐसा भी आग्रह न करे। कोई आग्रह न करके समान रीति से सब जगह परमात्मा स्वतः है ऐसे होकर चुप हो जाने से परमात्मा में स्थिति होती है, करने से नहीं होती। वो करने से राग होता है, अपनी वृत्ति होती है, मन बुद्धि के साथ संबंध हो जाता है। क्यों करते वृत्ति करते हैं तो मन लगाते हैं ना, तो मन के साथ संबंध है, बुद्धि लगा तो बुद्धि के साथ संबंध है, हम लगे तो हमारे साथ संबंध है। अपना लगाना है न लगाना है, अपने उसे तटस्थ रहना है, निराकार निर्द्वंद स्वतः तटस्थ। जैसे क्रिया और पदार्थ से स्वतंत्र रहेंगे और तटस्थ रहेंगे तो स्थिति परमात्मा में होगी, स्वाभाविक ही स्वतः ही। और आग्रह करेंगे तो साथ में मन बुद्धि रहेगा, क्यों आग्रह करने वाली वृत्ति रहती है साथ में, तो वृत्ति साथ में रहती है तो परमात्मा में स्थिति नहीं होती चाहिए। इस वास्ते कोई वृत्ति हमारी नहीं है, सम है, तो आपके स्वरूप में स्थिति है, परमात्मा में स्थिति है, सत्य स्वाभाविक। क्योंकि सहजा उत्तम सहजावस्था, सहजावस्था को उत्तम माना है, सबसे श्रेष्ठ माना है, वो सहज है, स्वाभाविक है, स्वतः है। मध्यम ध्यान धारणा, ध्यान ध्यान धारणा है, ये मध्यम दूसरे कीजिए है, और शास्त्र का चिंतन है वो तीसरा नंबर है, और तीर्थ यात्रा है चौथे नंबर है। एक नंबर स्वतः स्वाभाविक, कोई आग्रह नहीं मन में, किसी विषय को कोई आग्रह नहीं, स्वतः शांत स्वाभाविक। मन में कोई इच्छा नहीं, कोई चाहना नहीं, कोई आग्रह नहीं, कुछ भी नहीं, ऐसा करके चुप होने से। उसमें नाम जब की भी चिंता नहीं है, वह करना नहीं है, आप जब नाम हो जाए तो हो जाए, अच्छी बात है। नाम जब का भी चिंतन नहीं, परमात्मा स्वरूप के चिंतन का भी ध्यान नहीं, आप सब आ जाए तो आ जाए, नहीं आता तो आ जाए, अच्छे आ जाए, वृत्ति वृत्ति आ जाए, कुछ मतलब नहीं उसे, कुछ भी चिंतन मतलब नहीं है। तो वृत्ति संसार की होगी, वो वृत्ति आप साहब उठ कर आप साहब बढ़िया जाइए। देखो एक मार्मिक बात है, जो उत्पत्ति वाली वस्तु होती है वो आप से आप नष्ट होती है, हमारे जन्म के साथ ही मृत्यु शुरू हो जाती है। जब जन्म हुआ पेट में जब बालक आता है वो बूंद पड़ते ही उससे भी विनाश होना शुरू हो जाता है। इधर तो निर्माण शुरू होता है पैदा होने का, जैसे बोल के समान में पेट बड़ा हो गया बस हाथ पैर नहीं होते ऐसे शुरू होता है, और नाश शुरू हो गया है वो समाप्त होने का समय साथ साथ ही। कोई चीज उत्पन्न होती है वो नष्ट होने वाली होती है, उत्पत्ति के समय ही नाश का क्रम शुरू हो जाता है। इस वास्ते मन में कोई संकल्प पैदा हो तो उसकी तरफ ख्याल नहीं करे, वो अच्छा है कि बंदा है कैसा नहीं, उपराम उपराम होने से संबंध नहीं जुड़ता और उसके साथ विरोध करने से संबंध जुड़ता है या राग करने से संबंध जुड़ता है या संसार के साथ संबंध जुड़ता है वो, और उससे उपराम रहे तो परमात्मा से संबंध जोड़ने की जरूरत नहीं, परमात्मा के साथ सत्य ही संबंध है क्योंकि वो परिपूर्ण है। शब्द सब सबसे ही जो सब जगह परिपूर्ण है उसे मन लगाने की जरूरत नहीं है, स्वतः स्वाभाविक ही है। नींद से हो तो उसमें जप करो कीर्तन करो याद करो, क्योंकि वो नींद आ रही है वो निरंतर समय जाएगा तो भजन जप करो कीर्तन से सार्थक हो जाएगा, वो नींद आलस नहीं है तो शाम शांत कुछ भी नहीं करे, आम से आप सब हो जाए तो हो जाए, नहीं हो जाए तो नहीं हो जाए, कोई आग्रह नहीं। ऐसे तटस्थ होने से स्वतः परमात्मा में स्थिति होती है। कारणिया के शब्द का परमात्मा है, देखो ये मार्मिक बात है, कुछ भी चेष्टा करते हैं तो संसार के शोषण में होता है, कुछ भी चेष्टा नहीं करते तो स्वतः परमात्मा में संबंध होता है हमारा, क्यों चेष्टा करने में मान बुद्धि इंद्रिया आदि का संबंध करना पड़ता है, इससे संबंध होता है तो परमात्मा का संबंध नहीं रहता, नाशवान का संबंध हो जाता है। तो कुछ भी चिंतन न करके शांत सम रहते हैं तो संबंध परमात्मा के साथ स्वतः होता है, स्वतः क्यों परमात्मा समान रीति से सब जगह परिपूर्ण समान रीति से व्यापक है। आलस में बैठा हो तो जरूर जरूर जप करो कीर्तन करो पद गाओ शांति करो, क्यों आलस नींद के बिना नहीं आना चाहिए, आलस नींद के बिना सब शांत रहे मन सच वृत्ति, ऐसी अगर वृत्ति ना हो तो उठ करके खड़े हो जाओ धीरे धीरे टहलते हो घूमते रहो नाम जप करते रहो बड़ी शांत वृत्ति रहती है, चलने फिरने में भी मकान बंद कर दे अपना और अब ना हमारे कोई दो देखे ना दूसरे को हम देखे और स्वतः स्वतः घूम रहे हैं और परमात्मा में वृत्ति लग रही है स्वतः घूम रहे हैं तो वृत्ति बड़ी शांत रहती, शरीर शरीर चलता है अपना, अपने वृत्ति कोई मतलब नहीं है, ये आलस आवे नींद आवे तब है, फिर आलस नींद नहीं हो तो शांत वही सदा ऐसा है, कुछ चिंतन नहीं करे कोई चिंतन न करे न आचार न मंदा सनई सनई उपरवेद बुद्धिया धृति गृहतया आत्मसंस्थ मन तत्व न किंचित भी चिंतित न किंचित भी चिंतित कुछ भी चिंतन न करे, कुछ भी चिंतन न करने से परमात्मा सतह से जाए क्योंकि परमात्मा सब जगह स्वतः स्वाभाविक है, तो हमारे इंद्रियां मन नहीं रहने से स्वतः स्थिति परमात्मा में होगी, ये बड़ी शुद्ध वृत्ति है। ऐसी वृत्ति न हो तो कीर्तन करो नाम जप करो भगवान का नाम लो पद गाओ नाम का कीर्तन करो भगवान के गुणों का कीर्तन करो चिंतन करो वो बढ़िया बात है, परंतु अगर ऐसी शांत वृत्ति हो तो सब शांत वृत्ति से स्वतः स्वतः स्वाभाविक परमात्मा स्थिति होती है। पहले पता नहीं लगता इसका, पहले पता भी होते निगमय समय गया, निगम नहीं जाता, क्योंकि आपका ध्येय परमात्मा है, परमात्मा की प्राप्ति करना है, परमात्मा का चिंतन करना है, ये ध्येय है, लक्ष्य है। ये लक्ष्य होने के कारण से परमात्मा के आप से आवृत्ति होगी, क्योंकि कुछ भी चिंतन नहीं करेगा तो क्या होगा, जो है उसमें स्थिति होगी। वो है स्वतः परमात्मा ही, संसार स्वतः नहीं है, वो परमात्मा स्वतः है। संसार तो बह रहा है, मौत की जब रहा है, संसार मात्र है जो नाश की तरफ जा रहा है। कोई भी चीज है, बड़े बड़े सूर्य और चंद्रमा है, वे भी नाश की तरफ जा रहे हैं, छोटी चीजें सभी नाश की तरफ जा रहे हैं। जितनी जितनी उम्र आ गई उतना नाश की तरफ चले गए, और उम्र जो बीतती है जो क्षण प्रतिक्षण नाश की तरफ जा रहे हैं, सब मर रहे हैं, निरंतर मर रहे हैं। ये मृत्यु लोक है, ये मरने वाले लोग है, तो मरने की तरफ वृत्ति जा रही है। जो कुछ भी वृत्ति चिंतन नहीं करोगे, स्थिर हो गए, तो परमात्मा में स्थिति होगी, स्वाभाविक प्रभाव ऐसा है। अरे जो आंस आता हो, नींद आती हो, तो जल जाओ, जाके फिर नाम जप करो, कीर्तन करो, पद गाओ, ऐसे भगवान में मन लगाओ, हेनाथ प्रार्थना करो, नहीं तो चुप शांत रह जाए। क्रिया करने से क्रिया के साथ संबंध होता है, वो क्रिया पे भगवत संबंध ही हो, भगवान का नाम कीर्तन हो, भगवान के गुणों का कीर्तन हो, भगवान की लीला का कीर्तन हो, चिंतन हो, तो भगवान में मन लगेगा, वो स्वतः स्वाभाविक ही। तो अपना तो किसी तरह से भगवान में स्थिति करना है, चार से नींद हो तो उसे कीर्तन करो, नाम जप करो, पद गाओ, तो उसमें भगवान में संबंध रहेगा। और एवं संतान देखा तो स्वतः जब कुछ चिंतन करे, जागृत वृत्ति है, शांत वृत्ति है, तो स्वतः परमात्मा में स्थिति हमारी है स्वाभाविक, क्योंकि स्वतः सब जगह परिपूर्ण परमात्मा ही है, संसार है नहीं। संसार तो हरदम बीत रहा है, हरदम जा रहा है, ये स्थिर नहीं है, ये तो संसार जा रहा है, जा रहा है, ये तो निरंतर जा रहा है। अपने जितनी उम्र आ गई है उसमें लोग समझते हैं हम जी रहे हैं, बिल्कुल बात झूठी है, जी नहीं रहे, मर रहे हैं, प्रत्येक क्षण मर रहे हैं, केवल मर रहे हैं, उम्र समाप्त हो रही है, सब का जीवन जा रहा है, नष्ट हो रहा है, समाप्त हो रहा है। परमात्मा तो है जो कहते हो रहते हैं, अनंत ब्रह्मांड हो गए, अनेक ब्रह्म हो गए, अनेक हो गए, परमात्मा है जो कहते हो, ऐसे ही सब यही है जो कहते हो, उसमें कोई क्रिया नहीं होती, पदार्थ नहीं होते, वो स्वतः स्वतः है। पदार्थ क्रिया में शक्ति, शक्ति क्रिया है और पदार्थ है। इस वास्ते परमात्मा सब जगह समान रीति से, तो कुछ भी नहीं करता है तो स्थिति परमात्मा हो जाती है, क्यों करने साथ करना और पदार्थ है, तो क्रिया के पदार्थ, ये पदार्थ है, ये पदार्थ है, आदि पदार्थ, और ये क्रिया है, ये पदार्थ क्रिया है प्रकृति, और पदार्थ क्रिया से रहे थे परमात्मा, परमात्मा क्रिया और पदार्थ से रहे थे। इस बार स्वतः से देश स्वाभाविक ये सब जारी, सब पदार्थ इतने मात्र है, पर पूर्ण हो रहे हैं, सब में क्रिया हो रही है। जितने पर्वत है ना, पर्वत बड़े बड़े पहाड़ दिख रहे हैं, वो पहाड़ों में क्रिया हो रही है, हरदम क्रिया है, नाश की तरफ जा रहे हैं। वही दृष्टांत दिया था, बहुत बड़ा दृष्टांत दिया था है, नदी के किनारे बहुत से सज्जन खड़े थे, कहा देखो नदी बह रही है, गांग जो बह रहा है, नदी का जल है जो बह रहा है, जा रहा है, तो कहा नदी का जल जा रहा है, तो संत ने बोले कि वो पुल है ना, पुल बह रहा है, नदी के ऊपर पुल बह रहा है, तो दूसरे हंसे महाराज तू एक जगह स्थिर है, ये बहता कहाँ है, कि नहीं ये बह रहा है, हरदम बह रहा है, तू बहता कैसे है। तो महाराज ने पूछा कि जिस दिन बना है उतना नया है क्या, अब उठना है तो नया नहीं है तो बह गया ना, नया अपना मिट गया, पुराना हो रहा है तो बह रहा है ना, फल भी पकता है तो धीरे धीरे पकता है तो वो भी बह रहा है। नींद आपकी है तो नींद में आप सोते हो तो नींद भी बहती है, बहती कैसे है कि तो 10 बजे सोते रहे, 11-12 बजे जगा दे तो कच्ची नींद में जगा दिया, और 4 बजे जगते हैं तो पक्की नींद हो गई। तो कच्ची से पक्की होती तो क्रिया होती है ना, उसमें तो क्रिया है, कच्चे से पक्का हो रहा है तो नींद पक रही है। तो परमात्मा के सिवाय सब में निरंतर क्रिया हो रही है, हरदम ही स्वर्ग में भी क्रिया है, प्रलय में भी क्रिया है, जागृत में क्रिया है, नींद में भी क्रिया है, सब क्रिया है, सब क्रिया वो क्रिया बंदास में जा रहा है, परमात्मा में क्रिया ही नहीं। वो है जो कहते हुए सदा ही अनंत ब्रह्मांड हो जाए, अनंत ब्रह्म हो जाए, अनंत सो हो जाए तो परमात्मा है जो कहते सब जगह परिपूर्ण है। जगह हम कहते हमारी भाषा से, सब जगह कहते, सब व्यक्ति कहते, सब वस्तु कहते, सब गुण कहते, सब अवस्था कहते, सब परिस्थिति कहते हैं, तरह तरह की है, ये हमारी भाषा में है, या परमात्मा में ये नहीं है। परमात्मा एक सम शांत रूप से सब में विराजमान है, जो कुछ है परमात्मा। तो कुछ भी नहीं करेगा तो स्थिति हमारे परमात्मा ने स्वतः है, वो पहले दिखती रहे, पहले पता नहीं लगता, कुछ दिनों के बाद शांति मिलेगी, आनंद मिलेगा, विलक्षणता दिखेगी स्वतः, क्यों परमात्मा स्वाभाविक सब में परिपूर्ण है। इस वास्ते हरदम याद रखे है सब है परमात्मा का स्वरूप। परमात्मा स्वरूप क्या है? सत्ता, सत्तापन, होनापन, होनापन उसी मौजूद की। तो परमात्मा मौजूद है, हरदम सत्ता, हरदम मौजूद है, आठ प्यार में हरदम स्वर्ग और प्रलय और उत्पत्ति और नाश और हलचल और जो कुछ हो उस सब में है, जो कहते हो परमात्मा परिपूर्ण है समरूप से, तो उसमें सबकी स्थिति स्वाभाविक है। संपूर्ण संसार की स्थिति परमात्मा में स्वाभाविक है, अस्वाभाविक जो पदार्थ क्रिया है उनमें जो लगे हुए करते हैं चेष्टा वो करते वो अलग है परमात्मा से, परमात्मा में स्थित नहीं रहते, उसमें चंचलता हो करके और संसार में हो जाते हैं। और स्वतः स्वाभाविक संसार परमात्मा की स्थिति स्वतः स्वाभाविक है, स्वतः सीधे है, सदय सहज अवस्था, इससे उत्तम सहज अवस्था का सहज अवस्था, सहज अवस्था स्वाभाविक अवस्था है ये सहज, उत्तम सहज अवस्था, मध्यमा ध्यान धारणा कनिष्ठ शास्त्र दिन चाहते तीर्थ यात्रा अधम अधम सदम तीर्थ यात्रा, उत्तम सहज अवस्था। पर आलस्य नींद हो तो वो सहज अवस्था नहीं है, आलस्य नींद है वो ताम से मिलती है, इस बार से प्राप्त होता तम अस्तम समुदाय तम, तो उनसे जागृत होकर परमात्मा से उसे फिर नाम लेना, कीर्तन करना, पद गाना, भगवान की लीला करना, लीला का चिंतन, ये बढ़िया है। ये संसार का चिंतन होगा, संसार का चिंतन नहीं, भगवान का चिंतन हो, भगवान लीला का, भगवान अवतार ही इस बात लेते हैं, लोगों को सामग्री मिल जाए चिंतन की, चिंतन का स्वभाव है ना, वो स्वभाव के अनुसार भगवान की लीला हो जाए, भगवान के गुण हो जाए, भगवान के प्रभाव हो जाए, भगवान की क्रिया हो जाए, तो वो चिंतन में चिंतन करते जैसे भगवान की बात ही सब हो जाए, इसी बात से लीला करते हैं, ऐसे भगवान में से रहना है। निद्रा आलस्य हो तो भगवान चिंतन करो, ध्यान करो, जप करो, नारायण नारायण नारायण नारायण। राम, यह प्रवचन श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा चैत्र शुक्ल षष्ठी विक्रम संवत 2056 23 मार्च 1999 को प्रातः 5 बजे की स्तुति प्रार्थना के बाद रामधाम सिंथल में हुआ। राम।